أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دوغ ديو آيات دي اونن ديگه اخيري رز دا سلورم درس اغب ديگه برابر شي. مخکنا مسلر روانوا الله فرمایلی و چې ولا یبدین زینتهن زنانه د خپل زینت نخ کار کوي او تاسو ته ویلو د زینت نه مراد هغه دا دی چې مطلب کپڑے اچولی دی برګې نه دا چولی لوپټه اچولی دا یا ویختی ښکار شي یا لاس ښکار شي یا قدمین ښکار شي او یا د سر ویختی ښکار شي. الله وی دا د نخ کار کوي مگر خاوندانو ته پلارانو ته کدا غي مخکیخ کار شي سخرانو ته زامنو ته بنزو ته نو هغه کسان بیانیدل په هغه کې مونږه د لسو کسانو تذکره کړو او یو لسم الله ذکر کوي چې زینت دې نخ کار کوي مگر اوتف للذین اغه ما شومان تا لم یظهروا علی عورات النساء چې اغه ندی مطلع شوی او ندی خبردار شوی علی عورات النساء په عورتونو د خزو باندې نو ما شوم یاد زده یو ما شوم اغه د چې حد بلوغ تم قرزی نو اخو بالغ شی بیا ماشوم نه یعنی مطلب دا دی چې دا غو 15 کال عمر هغه برابر شي نه ته بیا ماشوم نه دی ویل کی دا غنه بیا پرده پکار دی یا علامات د الګ پیښکار شي نو دی بالغ شي چې کم داسې دی چې دغه عمر نه کم دی یا علامات په نه بیښکار شي نو هغه د ماشومان ویل کیږي واړه ویل او دا والو یو خدا سی والی چې بالکل پغیګه باندې نه دا هغه مثال له تفسیر مظهری لیکي د جماعات ده څنګه سړی ګټ خواږي والو بوللوی بوله تکینی د ګټ نه پردنی نو پوچی ما شومان دغهګه چې بالکل والو دی نو هغه نه پرده مرده د عام جماعات مثال دی هغه نشته او چې کم داسی دی چې لوی شوی دی نو دې کوم بیا په دو قسم دي یو داره چې اغې د زنانو په عوراتو باندې او د خځې خاون په معاملاتو باندې او د رنګ د زنانو د سړي په مقاصد باندې پويږي په تعلقات او په خبر باندې پويږي نو یو داسې ماشومان دي نو د داسې ماشومانو نه د زنانو پرده الله پر مهل زینت دی نخ کارا کئی اوید دوی پل صرف اونوی چه خیر دی کخ کارا کئی ماشومانو دا ماشومانو مخ کی برکنا چای لوبتای لرشوا قدمون اخ کارشو لازون بنگڑی والا دا اخ کارشو خوالاوی کمو ماشومانو مخ کی الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ اغا ماشومان چه اغای دا زنانو پا عورتونو بانده اینی مطلع شوی یعنی پا داغا خبرو بانده پوئی گینا نو که ماشوم لویم ده خوی یعنی سود بود ده پا داغا خبرو بانده اغا نپوئی گی دا عوراتو پا مسلو بانده اغا نپوئی گی یعنی حد دا شهوت تا رسیدلی نده نو داسې ماشوم کوچا کرزی او زنانت نه پرده نه کوي نو داسې ماشوم نه د زنانه پرده نشته یعنی که زنانه د پرده اونکی نو زنانه په دې پرده نه کول باندې ګناګار نه او که ماشوم بالغ هم نه دی او ولو کې دی او د زنانه او د خزي خاون پر ازونو او په دک خبرو باندې پوی دی یعنی حد شهوت تر رسیدل په دې خبرو باندې پویږي نو چې کله په دې خبرو باندې پويږي نو داسې ماشوم نه بیا پرده کوي دا که داسې ماشوم چې لړشي نو کده اسم نشي کولې پرې خبرو پويږي نو دا خبره بیا دې بار اوټ کوي نو چې هغه خبره بار اوټ کوي نو بیا د نورو خلکو اعلان هغه کور طرف ته زنانو طرف ته هغه پیدا کیږي او د دې نه بیا نور مصايب او مشرکې نور خبره او نقصانات پیدا کیږي نو داسې ماشومانو نه چه کم پا دغا خبرو بانده پوی دا اغی نا بیا پرده پا کار دا زنانو لگ نو اللہ پرمائی زینت دی نخ کار کئی مگر اغا ماشومانو تا لم یظهرو چه دی ندی غالب شوی غالب شوی ندی علا عورات النساء پا عورتو ندی نساو بانده بخزو بانده یا لم یظهرو ندی خبردار شوی علا عورات النساء پا عورتو ندی نساو بانده عورت اغا زیتو چه کابل دا پتولی پا دغا کسو کتارو اغا نپویگی دا دې پوری محرمات اغه ذکر شو سوره محرمات ذکر شو تقریبا 12 محرمات اغه ذکر شو یعنی مطلب اغه چې زنانه دا غي مخکې برکه نه چي او چې کومه خبره ما ذکر کړي کدا غ ښکار شي والا ویختو یا مطلب قدمونه یا مطلب لوپټو ورځي یا مټ راخ کې د دې 12 کسانو مخکې ناجایز دي بیا دا خبره یان ساده په دې کسانو کې دو کسان ذکر نشو یو ماما ذکر نشو او یو تر ذکر نشو نو د ماما او د تر نه پرده نشته په دې باندې اجماع د علماو دا د تاریخ بل دلایل دي باریک دلایل دي د عوامو د سمج نه دي نو که اگر زوامنه بیا په ټیم پاس کیږي خو دومره قدرې خبره یاد ساته تفسیر مزاری او نور تفاسیرو دا خبره لیکلې ده چې د ماما نم پرده نشته او دک رنگی د تر نم پردنشته کده تر مخکم لو پټل ریشی کده وین والا یا پنځه وغیرہ چې کوم زینت دی یا موازی د زینت دی اغه کارش نو دا خیر دی یعنی زنانه په دې باندې ګناګارا اغه نه ده وګورا بعضی کسان په دې کې ذکر نشو او اغه پر معاشره کې ایران ګرځي حالانکه زنانه د اغه مکمل پرده په دې کې لیور ذکر نشو خبرم زه دل چې خیر دې کده لیور مخکلو پټل ریشي یا کپلېخ کار شي یا زینت کار شي نو لیور لا زنانه له لیور سره ازادي نه پکار کوکورنا مطلب جدای بهتره خبره ده مکمل پرده کیږي که مکمل پرده نه کیږي نو مکمل ازادي نه پکار یعنی څنګه چې صرف کمخ کار شي یا وجها لاس کار شي دا کار شي نو خیر دې کو نور زنانه له دغه مخکې یا لو پټلر کول یا داغه مخکې مکمل یعنی دا زینت چې کوم سيزونه دي هغه ښکار شي وګونه ښکار شي ویښتخ ښکار شي یا قدمین ښکار شي نو دا داغه مخکې نه دی بګا دا کرانګي بده کې د ماماز وې د ترز وې د مازیز وې په معاشره کې دا مرور دی او دا می خور ده د ځان د طرفه بده کې د اغې تذکره رانه لا نو پته ولګې د چې د اغې نه مستقل ځنه نه پرده ده خبرم ده دل برحال دا محرمات ذکر شو نو دا دولس شو دوره د ما ذکر کړه ماما او تر نو سوار لشو د دې سوار لسو مخ کې کده زنانه زینت یا موازی د زینت ښکار شي نو زنانه بے ګناګاره اغه نه بیا ورپسې الله جل جلاله یو بل مسله ذکر کړي زمانه جاهلیت کې بمدا کېدو او اوسم دا کې زنانه چې لار باندې زی نو بعضو ټیم کې د زنانه چې د خو کم زینتي داګې نکړنګار او باسي او په هغه باندې سلیم وتړی کی نو الله فرمای ولا یضربنا او دې د نوخي به ارجلهن خپېخ په لیدا زنانه لیعلم د دې لپاره چې او په جندې شي ما هغه زینت یخفینا چې د زنانه پټي من زینت هن د خایس فلنا مراتی بنا کئی فتح اولگی دا چی زنانا دا برا پانزیف اچول چو گنا نمی زکر زنانا اللہ پیدا کری دی دا پر دی اغیی بد زینت سیزونا چی پانزیف اچولشی والی اچولشی امبیل اچولشی دغرنگی نور چکم سونے چانده زیورات دی کاز خو دی او کد لاز دی او کد سر دی اگر طول جائز دی چکم دا کسان ذکر شو دا دی مخی دک اچولشی او دا دی مخی پخکار کولو بانده اغا گنانگارم دا خو اللہ فرمائی که چرید دا دی کسانو نا علاوان زنانا پلار بانده روان دا یا بل دا که گرزی را گرزی او دا دی کسان نا علاوان کسان موجودی نخفب پزور بانده نر بغی چې دی کم پت زینت اچولی دا پانزیب وغیرخ پیدا نو اسی نا چی دا اغی پتو لگی بیا بسلی تلاش کی گرد ذکر دا زنانا آو دو نارینا اللہ جل جلاله یو طرف یو بل طرف تا میلان پیدا کرد د بقا د نسل انسانی د بارا الله جل جلاله دا یو جنس بل تمایل کړل نه چې کله دغه خپيره بغول شي نبي خام غسري هغه طرف تمایل کیږي نور سوچونو کې او ذهنونه خرابيږي معاشره خرابيږي نو د دې وجه الله پرمل چې خپي بنه بارا بغي چې ښکار شي هغه زینت چې کمې زنانه پټي اې دې ځکه مفسرین یو بهترینه مسله لیکلي اغی لیکلی دی چې ګور زنانه چې خپې تکم د زینت یعنی پانزیب اچولې د پانزیب اواز او ستر د داګه پرده ده خبره نه درنه لہذا د زنانه خپل اواز دا خو بد طریق الاولاد چې کم دی عورت ته او زنانه لدا پردګي کول پکار نو یو مسلک د علماو مستقل شوافیوی زنانه اواز چې ده څنګه چې زنانه عورت ده نو د زنانه اواز هم عورت ده چې دا د چمخ کې احکار نشي ازمنګا احناف وايي چې د زنانه اواز عورت نه ده مستقل عورت نه ده ځکه الله جل جلاله فرمایلی دی رست براشی دویشتمه سپاره سوره احزاب کې چدا صحابه تاسو کی او می ورا حجاب فسالوهن می ورا حجاب کدی تاسو کی د پیغمبر د بیبیانو نه نو تاسو د کی شاته د حجاب نه او بزونو احادیث مبارکه او کی دي چې صحابه براتلو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه به تاسو نه کول د پردې شاته به ولاړو هغه به جواب ورکاو هغه وای مستقل عورتو نه ده البته د پیتنې په صورت کې بیا محفوظ کول پکار دي د پیتنې د وجنا پیتنه چې نه جوړیږي نو بیا مکمل هغه ځکه پابندی ده هغه ځکه زنانه خپل आवाज کار کولو نه دی پکار ځکه دلته کې چې الله د پانزیب आवाज عورت کو نو د زنانه आवाज د چې کله پیتنه پیدا کیږي نو بیا د طریق اوله عورت چې کله دینه پیتنه پیدا کیږي او دا आवाज د غلي کول شي نو چې کله د زنانه د اواز نه فتنه پیدا کیږي نو هغه به طریق اولاد بیا پټول په کار دي چې فتنه پیدا نشي اصل مقصد دا دی چې معاشري هغه اسلام شي نو د دې وجنه زمونږ احناف وايي دارومدار هغه په عورت نه دی او دارومدار په فتنه باندې نو د دې وجنه که زنانه د څوک زکول کوي یا زنانه چې تقول کوي نو گنجائش شته و هغه وای بهتر دا ده که زنانه تعلیم او مسائل زده کوي نو د زنانه نه لیدل زنانه علم حاصله یو علاقه کې زنانه شته او دا غنه علم حاصله دي شي نو بیا نارینه له نه لیدل بکار د زنانه حاصله بکار ذکر چې دا ځکه د فتنې هغه سبب راځي او د فتنې هغه بندش راځي نو زمونږ د احناف باندې باندې دارومدار د اواز د زنانه په فتنه باندې د دې وجه الله جل جلاله د دویشتمه سی پارا سورته احزاب کې څه ویلي کو چاله جواب ورکې نو فلا تخضعن بالقول د زنانه په आवाज کې نرمي نه پیدا کړي مطلب دا دی پوڅه کې چې आवाज ورکو نو زنانه جواب ورکول شي او زنانه په نرم आवाज کې جواب نه ورکړي ځکه صلی الله علیه و سلم دا به خبره کې بده وږي نو درېمه وږي نو څلورمه وږي نو نه هاذا فتنې طرف ته بل خبره هغه مایلی شي نو دا غلطه نه پته لګي چې ری عورت وي نو بیا به مستقل منه نو صحیح مسله د احناف په نسبت باندې دا ده چې د زنانه आवाज د عورت نه دی یعنی مسائل و غیره که چې تخیل زکۍ خو کچر د فتنې احتمال وي نو بیا به انتهایی بندش کول شي ځکه قران داګه بارا کې منع کړی دا چې زنانه با خپل आवाज کې چې سره خبرې کوي د انتهایی ګر आवाज سره به کوي سختی به کوي نو دا आवाज کې تفصیل شو ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نپته ولګره د زنانه د پنځه आवाज دا الله به پټ دیږي نو زنانه خپل خوشبو علماء ولیکلي احادیثو کې دا چې زنانه ته بد ویل شي چې خوشبو لګ بل روانه روانه زنانه له دا چې خوشبو لګول ځان پټ نه پیدا کی څنګه چې د پنځه आवाज پټ نه پیدا کی یا زنانه بار زینو داسې پرده داسې بورکوا چي چې هغه نور خون پیراي اے پرده خو دې ته وای چې زنانه محفوظ شي نو کاغذ بار اوزي او داسې رنگيني بورکي واچي داسې رنگين سادرونه بزان باندې ورواچي چې هغه سره هغه نور خون پیراي نو دا پرده شو کدا ابتدا او زینت شي زینت کارګوت الله وي زینت دې نخ کار کوي چې هغه بورکي بزان باندې ورواچي نه سره خلا زینت کار ولې یو لږه ماو د لیکلې دي چې د پنځه आवाज کارکول خوشبوئی کارکول یا داسې برکی او صدرونه اچول چې اگې سره لا اظهار د دینت شي بلکې کزنانه کې دینت نه وي لاګې سره لا دینت کار شي نو دا مکمل حرام دي دا جایز نه دي وتوبو ال الله الله جل جلاله دې وګد بحث د پردې پسې الله فرمای وتوبو ال الله جميعا وتوبوا الى الله توبه واسه الله تعالی ته جميعا طول ايها المؤمنون اي مسلمانان او توبه معنا رجوع راضي وتوبوا الى الله رجوع کے الله تعالی ته جميعا طول ايها المؤمنون اي مسلمانان لعلكم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ الله ته توبه واسه کمخ کې درنه هغه بے پردگی شوی یا رستو دنا بے پردگی کی نو الله ته توبه وباسي او کې دیشي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث د بخاری دی کل بنی ادم خطا وخير الخطائین التوابون ټول د ادم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد د خطاکار دی او بهترین خطاکار هغه توبګار نو توبه وباسي الله فرمای چې تاسو کامیاب شئ نو مونږه توبه سره نبی علیہ السلام بخپلم توبه اخکلا او امت ته بهم ترغیب ورکو امت ته ترغیب حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمای حدیث دی ابن ماجہ دی توبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا دا هغه چا د پر خوشحالی دا چې روز د قیامت را لاو د په عملنامه کې د اولی دل چې پای کې استغفر الله او استغفر الله استغفر الله دا بکی موجود دی داسې انسان نه پره نبی علیہ السلام اوپر مل خوشحالی دا او حدیث دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے پیغمبر علیہ السلام اوپر مل زپ خپل باندې ایها الناس توبوا الی ربکم خلق توبہ اللہ توبہ سے فانی اتوبو الی ربی کل یوم 100 مره نبی علیہ السلام پر مل زرو زنا سل کرت اللہ تعالی توبہ واسم استغفار و حدیث دے مسند احمد دے سل پیرے دلیل تبلیغیاں مے سل پیرے وای او حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مل زپرز کی دا او یو نسیوا پیری استغفار وا او بل حدیث دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخری حدیث ہو رہے حدیث دا ابو داؤد دے صحابہ فرمائے نبی علیہ السلام دے مجلس کے ناس مجلس کے بناس تو یو پیرا نہ دو پیرے نہ سل پیرے نہ مجلس دے تے اس منگ ناس بیا رس تو اجرا کی کنا سودا بل مجلس شو بیا مطلب کور کی کنا سودا بل مجلس شو نبی علیہ السلام ب یو یو مجلس کے کم سل پیری بداوی رب اغفر لی و تب علی انک انت الغفور انک انت التواب الغفور رب اغفر لي يا الله ما تبخنه وكي وتب علي فما بان رحمتنا وكي انك انت التواب الغفور يا الله تر رحمت كونكي او يا الله تبخنكي ما في كونكي سل پیری بن نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه د الفاظ مګورې د دې وجه علام ترغیب ورکی پیغمبرم ورکړې ده نو توبه او خپل پکار دی وتوبو الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون الله فرمای زینت نخکار کای او تفل للذین یا اغما شمان او تاخکار کینو او تفل للذین یا اغما شمان او تعلم یظهرو چنه دی خبردار چوی على عورات النساء عورتن ذخذ باندې ولا يضربن او ذخذ دن وخي بارجل ان بخبوخ پلو باندې زمکلرا ليعلم عدد د پاره چې ظاهر کړي شي او په جندې شي ما هغه شي يخفينا چې دې پټې من زینت هن د خایست دینا د زینت سامان دینا وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا توبوا بس الى الله الله تعالى جميعا طول ايها المؤمنون اي مؤمنان لعلكم خائق استاذ فرا تفلحون جتان سو کامیاب شه الحمد لله رب العالمين والعاقبه تقين الصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه ابراهيم تسبيح تحيه وبركاته علي زر خان بھائی دعا او کے چل اللہ تعالی اللہ مغفرت نصیب کیا اللہ کبر خیرت خست کی خیرت منظر میں ہوتا اللہ تعالیٰ آسانی کی اللہ تعالیٰ نے کام کروا لے گناہوں والے اللہ پر دعا چاہیے اللہ کری مغفرت دراز خیرت نصیب کی اے اللہ زمین میں قرآن سے محبت پیدا کی اللہ تا قیامت اے اللہ زمین میں پکار راولی دنیا کے پکار راولی قبر کے پکار راولی خیرت کے پکار راولی اللہ رضی صلی اللہ علیہ وسلم